Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par mon grand-père. Ils tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la. Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra, que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebuda dels seus avis. Això és més o menys el que diu la cançó de George Moustaki i per això la tenim com a sintonia d'aquest espai al nostre medi, un espai en el que parlem i reflexionem sobre aquest planeta anomenat Terra, que de fet és el nostre hàbitat o el nostre cos, segons les teories, i de què podem fer o hem de fer per cuidar-lo, mantenir-lo o guarir-lo. Benvinguts a una nova edició del nostre medi, un espai que avui compartim amb en Martí Boada, naturalista, geògraf, doctor i professor en ciències ambientals, membre del Comitè Espanyol del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient i, des del passat mes de juny, comissari a Catalunya de la Internacional dels Boscos, que, com sabeu, ha estat el 2011. Martí, benvingut una vegada més a la ràdio. Què diu, Míriam, què diu aquesta mosca, com va? S'acaba el càrrec amb l'any o què? Ja s'ha acabat, ja... De fet, hi va haver un acte a Disney Radio que va ser... Es va presentar un llibre que es diu Els Boscos de Catalunya, del Martí Boada i el Javi Gómez. Sí. I es va fer un acte com de tancament, deu fer uns 15 dies, diguem-ne. Encara que hi ha activitats, no?, a hores d'ara, però formalment ja com aquí diu, s'hauria acabat, diguem-ne, no? Un any de reflexió. Un any de reflexió. En anirem parlant i anirem també reflexionant al llarg d'aquest programa. De fet, aquesta és la primera edició d'aquest programa que fem ja el 2012. Volíem preguntar-te, evidentment, com et prova el nou any a tu, però també què n'esperes des del punt de vista ambiental tant del nou any com també del nou govern espanyol del Partit Popular? Bé, la veritat és que diguem-ne que hi ha un ambient una mica depriment, diguem-ne, no? O sigui, hi ha una crisi que és financera, que és econòmica, però és més enllà del financer i l'econòmic, la gent que treballa en temes ambientals hi veiem una crisi més de fons, diguem-ne, que no és estrictament econòmica, encara que no es pot separar, és una crisi de model, que nosaltres en diem model civilitzatori, no de civilització, és a dir, sembla que si no som capaços de trobar una via, diguem-ne, una via de formes de relacionar-nos amb el planeta, de formes d'obtenir els recursos sense tanta agressivitat, realment podem tenir, sense fatalismes, i objectivament podem tenir, l'espècie humana pot tenir autèntics problemes. I és civilitzatòria perquè si no ens en sortim, no quedaria afectada una civilització com tantes que n'hi ha hagut al llarg de la història humana, sinó que quedaria afectat tots els models de civilització i culturals que hi ha a hores d'ara al planeta. Per això és civilitzatori perquè és transversal, diguem-ne, no? I jo, de tota manera, soc optimista de mena, o sigui, no estic instal·lat en el pessimisme, però realment és una situació molt particular que ens haurem de remengar a les mànegues. De tota manera, per mi, la civilització humana, cada vegada que ha tingut un fort atzutzac, a vegades ha arribat molt avall, però sempre les crisis han fornit noves formes, diguem-ne. Han servit per drenar, per eliminar aquells aspectes més negatius, diguem-ne, del nostre model de relació amb el planeta. I aquesta és l'esperança. Jo crec que tot i que estem en un mal moment i que encara hem d'anar més avall, diguem-ne, des del punt de vista de la crisi, jo crec que aquesta crisi, tot i que té amenaces molt serioses, ens pot ajudar realment a trobar un camí de futur. Home, potser el podríem trobar aquest 2012 lligant una mica amb aquest nom que se'ls hi posa als anys, no? Perquè aquest 2012 és l'any internacional de l'energia sostenible per tothom i l'any internacional de les cooperatives. No sé si tot això, juntant una mica, ens podria ajudar a trobar una línia de camí futur. Clar, de fet, el tema energètic és clau, no? O sigui, de fet, és bàsic. El problema que tenim a hores d'ara és justament que consumim moltíssim, és a dir, consumim sobretot uns tipus d'energia amb uns costos, alguns d'ells són immediats, no? L'energia que ens fa funcionar més, que són els hidrocarburs, doncs ens fa un retorn molt, molt preocupant, perquè de fet és un carboni, aquests hidrocarburs són uns fòssils que el petroli bé vaja i el gas el traiem d'un jaciment on està captiu, l'incorporem en els processos de combustió, ja siguin els cotxes, ja siguin les fàbriques, i no el retornem allà on estava aquest carboni, sinó que el posem a l'atmosfera. I llavors, clar, hi ha aquest increment d'aquest diòxid que no és un gas perniciós per l'espècie humana, però aquest augment de diòxid de carboni el que fa és aquesta mena d'hivernacle a uns 14 o 15 quilòmetres estratosfèrics, que fa que es produeixi aquest augment de temperatura. I després l'altra energia sobre la que encara hi ha dubtes és la nuclear. La nuclear segurament és des del punt de vista d'energia pura i simplement no és nociu, però a més són els seus residus. I l'extracció també, la mateixa extracció de l'urani. Però després hi ha una altra cosa, que és el seu destí clar, militar i estratègic. Aquest, aquest és la gran amenaça de l'humanitat. Ara no se'n parla i no hem d'esperar la gent, però aquí és on podem tenir realment problemes molt notoris. A hores d'ara, aquest material militar està a mans de molts països sense control, diguem-ne, i aquest és un tema que bueno, no ens hem d'esverar, però socialment no podem... No hem d'oblidar, clar. El cap sota l'ala, diguem-ne. O sigui, aquest és un problema que els joves, i no joves, però és un tema que se n'ha de parlar i hem de treballar per la pau i per posicions pacifistes i antibèl·liques, que aquest és un tema que als anys 70, a l'època justament del Mustaki i del pacifisme de Gandhi, etcètera, això ha mobilitzat pràcticament tota la joventut del planeta, i que això ara en aquests moments ni se'n parla, però la pau, la no violència com a element clau per la seguretat de la societat humana, aquest és un discurs molt important que li hem de treure la pols, li hem de treure la pols. Hem mirat una mica cap endavant, present, futur d'aquest 2012, any internacional de l'energia sostenible i de les cooperatives, podríem afegir en la línia del que deies també de la pau, però ara volem fer una mirada una mica enrere i parlar una mica encara del 2011, que com sabeu ha estat any internacional dels boscos, i de com valores tu com a comissari d'aquest any internacional dels boscos a Catalunya la tasca que s'ha fet tant en general com més en concret a Catalunya, per posar en valor el bosc, que de fet és una mica el que es pretenia, no?, amb aquest nomenament que va fer l'ONU. Sí. Bueno, doncs que se'n parlés, No crec que se n'hagi parlat molt i molt, però hi ha hagut, diguem-ne, diferents estratègies sobretot per les escoles, pels instituts, la Setmana de la Ciència, s'han fet tot d'activitats per tal que els nostres joves prenguin consciència del paper dels boscos, diguem-ne, el paper clau, diguem-ne, que juguen els boscos en el funcionament, diguem-ne, dels nostres sistemes, diguem-ne, no? Llavors, concretament, com a comissari, jo el que vaig fer va ser veure una mica les disponibilitats econòmiques per veure què es podia engegar, i la veritat és que hi havia poquíssims recursos, i el que hem fet és treballar des del meu grup tot el que era possible de treballar, amb el suport del Departament d'Agricultura i Medi Natural, suport logístic, diguem-ne, que no tan econòmic, i amb el suport d'algunes altres institucions, doncs hem posat en marxa tot un sistema Tot de fet és una estratègia de comunicació. Hem fet moltes conferències, tant a escoles com a instituts, com a institucions, com a ONGs, de l'ordre d'un parell de conferències setmanals, pràcticament hem fet per arreu de Catalunya. I després ens hem posat a treballar sobretot en temes de divulgació. Hem fet un llibre inventariant els arbres remarcables de Catalunya, que ha tingut, va funcionar molt bé, va sortir per Sant Jordi i realment ha anat molt bé, s'ha difós molt, i ara acabem de presentar Els boscos de Catalunya. Sí, el programa. Un llibre de l'editorial Lundberg, sí. Que també em sembla que s'ha exhaurit en pocs dies. I després... Que és aquest que comentaves, que va ser com una mica el tancament oficial de l'any internacional, no? Sí. També en aquesta línia de difondre i de posar en valor el bosc, aquest dissabte s'ha estrenat a TV3 el programa Boscos, amb la direcció científica teva, una sèrie de 13 capítols destinat a difondre el patrimoni forestal de Catalunya, i té també el valor afegit, diguéssim, que vol difondre i donar a conèixer tot el que hi ha al voltant, no?, del bosc. Clar. Exactament, sí. Sí, això ha estat, de fet, el tema més central, de fet, encara que estic com a director científic, en realitat ha sigut és una sèrie que no s'ha ni guionat, diguem-ne. És a dir, hem fet aquests capítols, el Martí Boada s'ha... trepitjat el territori. Seguir el Martí Boada i tirar pel dret, diguem-ne, no? O sigui, tirar pel dret, però sobretot intentant primer posar en valor un aspecte patrimonial que és molt poc conegut i menys tingut a Catalunya, que són els boscos. És a dir, evidentment, el que s'està explicant del país sempre els tertulians, els intel·lectuals, tot el que és comunicació, que sempre se centra en el sistema urbà, eh? O sigui, a la ciutat i totes les activitats culturals, polítiques, el cinema, la televisió, els grups de rock, és a dir, que no dic pas que no hi hagi de ser, l'esport, etc, però el coneixement del medi és com una cosa de tercera regional, no? Llavors, l'anomalia que hi veig jo en això és que, clar, Catalunya arriba un moment que s'entén que el malic de Catalunya i bé que en Catalunya només és el sistema urbà. I el sistema urbà finalment és un conglomerat d'equipaments i de persones, però que per ells sols no aguantarien ni 24 hores. El sistema urbà és un sistema que és eficient des del punt de vista terciari, és a dir, si vols trobar un bon advocat és anar a la ciutat, si vols trobar un bon especialista al cort és anar a la ciutat, si vols veure una bona obra de teatre és anar a la ciutat, si vols fer un màster és anar a la ciutat, però en canvi no és anar a la ciutat a buscar recursos bàsics. Clar, famós sector primari, no? Si vols un petricó de llet no vagis a la ciutat, si vols si vols anar a buscar un quilo d'arròs no vagis a la ciutat. La ciutat és deficitària absolutament en allò que ens és essencial, que són els aliments i la producció, el cicle de l'aigua, l'oxigen. Per tant, aquest maliquisme de malic, aquest tot el dia està centrat en el sistema urbà, i aquesta visió tan a la curta fa que, és a dir, no que s'oblidi, sinó que hi ha un menysteniment per la resta del territori, diguem-ne, que finalment, escolta, és un tot plegat, eh? No podem parlar... La ciutat no podria viure 24 hores si no li entrés l'aigua que li ve de l'embassament de Sau o de Camarasa, si no li vingués l'energia que li pot venir d'allà on sigui, dels nuclears o dels embassaments, si no li ve la carn de Girona o d'Argentina, si no li ve els cereals en forma de dònuts d'Ucraïna o de Castella, i si no li venen els tranquil·litzants dels sistemes industrials periurbans, no? Llavors, aquesta miopia fa que hi hagi un despreci o menys teniment cap al territori. Nosaltres, des del punt de vista forestal, aquesta és una dada que és molt poc coneguda, som el país de tota Europa, fixa't tu, llevat de Finlàndia, que té més boscos de tota Europa. Fixa't tu, som un país de boscos sense saber-ho. No et sorprèn? Això anava a dir. Que sí que et sorprèn, veritat. Uh-huh. Sí, aquesta és una afirmació que tu sempre fas, eh? I de fet la vas recordar a la presentació del programa, que Catalunya és un país de boscos sense saber-ho. Jo precisament volia preguntar-te què vols dir exactament amb això, que vivim d'esquena al bosc, encara que a vegades, i em refereixo per exemple a les urbanitzacions, hi vivim a dins, o una mica això, que vivim massa amb la mirada posada a la ciutat? No, però són números comptats. És a dir, la mitjana de boscos, per exemple, europea, és un 36% del territori europeu, és superfície forestal. La mitjana França és un 32%, l'espanyola és un 36-37%, l'americana és un 32%, Catalunya està en un 60%. 60%. És a dir, i l'hem augmentat, aquest també és una dada poc coneguda, perquè encara... Clar, amb l'abandó de l'agricultura, no?, va augmentant. Sí. Amb l'abandó de l'agricultura va augmentant. Exactament, sobretot cada masia que hem deixat a dalt la muntanya, la Catalunya Vella, no pas el Pla, és a dir, el Pla hi ha hagut una ocupació dels sòls agrícoles per part del creixement urbà, urbanitzant i també posant-hi polígons industrials, és a dir, els sòls, millors sòls, ens els hem carregat amb aquesta expansió i també ajudada per aquesta bombolla immobiliària urbanística. Que ara ens ha esclatat, ja. Oh? Que ara ens ha esclatat. Ens ha esclatat a les mans, i espera't. I en la Catalunya més de muntanya, cada pagès que ens marxa, cada família que tanca barraca, doncs cada feixa al cap de 20-30 anys és bosc. O sigui, tenim un increment de bosc en el sentit horitzontal i també els arbres són molt més grans. Clar, això és molt diferent del tercer món, perquè, clar, això ja potser ho he d'aclarir-ho, però a Catalunya els boscos estan augmentant i, en canvi, en moltes àrees del planeta estan disminuint, diguem-ne, no? I llavors aquí hem augmentat, bueno, i tota l'Europa occidental, els boscos han augmentat d'una manera extraordinària. En el cas de Catalunya, doncs, com et dic, molt i molt. I ara, per exemple, a Catalunya una cosa molt curiosa. Míriam, no em pengis, ara no em pengis. Ai, ai, ai. No. Per exemple, aquest augment de boscos a Catalunya, aquest augment de superfície, més arbres, hem passat de tenir... Fins als anys 60 tenim uns 1.500 arbres de mitjana per hectàrea, ara en tenim uns 15 o 20.000 en la mateixa superfície. Llavors, menys aigua ens plou una mica menys, no gaire, però són molt més a disputar i més grans. Llavors, més arbres aquí a Catalunya, menys aigua en els rius. Sí? Ai, que m'ha penjat. Aigua. No. Estem escoltant atentament. És una cosa poc coneguda, és a dir, aquí l'increment de superfície forestal... amb aquest augment de temperatura, amb el canvi climàtic, l'augment de temperatura. Això vol dir més evapotranspiració a l'estiu. I un petit descens de la pluja vol dir que aquest descens de cabals, que a vegades la gent gran diu la font de cal no sé què, s'ha assecat, el riu Ripoll baixa menys aigua que abans, o baixava i tot l'any ja no és en baixa a la tardor i l'hivern, doncs això està relacionat linealment amb aquest augment de massa forestal. I què suposa i què hauríem o s'hauria de fer respecte a aquest increment de massa forestal? Els boscos s'han de gestionar. El que no és una manera correcta de procedir és no saber què fer-ne els boscos. Per tant, hi ha d'haver gestió dels boscos i bueno, saber que el bosc és... O sigui, en realitat, tot Catalunya seria un bosc. Si deixéssim d'actuar, diguem-ne, en un del territori, on anéssim tots els conreus i les pastures, Catalunya en un 90% seria bosc. És a dir, el bosc seria... O sigui, és com una mica com la barba dels mascles, diguem-ne, no? O sigui, en el territori, si tu no hi fas res, per successió ecològica i per resiliència van sortint boscos, I això no es tracta de dir si és bo o és dolent. En principi, un paisatge sense activitat antròpica acaba donant bosc. Llavors, cal saber si nosaltres volem tenir una agricultura, que la necessitem, sobretot de cara a la slow food, i de cara a una futura sobirania alimentària, i els boscos hem de mirar de tenir una relació sostenible amb ells. És a dir, si els boscos, que de fet els boscos occidentals han estat sempre productors de llenya, carbó, fusta, si fem una retirada del que és l'excedent, l'excedent seria, si nosaltres sabem que una pineda de pi blanc produeix anualment 3 hectàrees, per hectàrea 3 tones de fusta, si en retirem 2, és un excedent que no supera la capacitat de càrrega del sistema. Traiem l'excedent, és com aquella gent que sap administrar els estalvis i que treballa amb l'excedent del capital que té estalviat a la caixa, no? Sense gastar el capital. Per tant, models sostenibles d'apropiació són molt interessants, certificació dels boscos conforme hi ha un pla de gestió sostenible, això ho veurem, i fins i tot veurem, en la mesura que la crisi de energètica i del petroli vagi augmentant, veurem que amb les noves ciències, les nanociències, com traurem dels boscos sense malmetre'ls en absolut, com trobem productes farmacèutics, productes alimentaris i productes fins i tot energètics. Quin paper tindria o hauria de tenir aquí la política forestal del govern, a nivell governamental parlo, a nivell públic? Bueno, jo crec que aquí hi hauria d'haver més convicció en el tema de la gestió, és a dir, els boscos, com he dit fa un moment, han de ser gestionats, hi ha d'haver una bona política de boscos, una bona llei forestal, clara, diàfana, sense ambigüetats, i un model de gestió. Clar, però quan parles amb un propietari forestal et diu que no és rendible en aquests moments el bosc, i no potser s'hauria de buscar una rendibilitat, no? Segurament la trobaríem. Bueno, això vindrà, no vindrà, i tant que sí, i tant que vindrà. Vindrà perquè els problemes que ens estan venint de caràcter energètic ens hi portaran, i després, sobretot, el nostre discurs a mig termini de sostenibilitat ens ha de portar a no estirar més el braç que la màniga. Per tant, la producció propera de tot, primària, de llegums, de verdures, d'oli, i de producció també de fusta i de biomassa, doncs també això s'anirà incorporant a la mesura que la crisi energètica vagi augmentant. Pensem que es calcula que respecte a les reserves, diguem-ne, dels hidrocarburs fàcilment extraïbles, es calcula que és entre 8 i 10 anys. En 8 i 10 anys quedem a les fosques d'una matèria primera que de moment no té alternativa, diguem-ne. És a dir, no hem trobat un pla B. Sí que tenim plans B pels temes automobilístics, que si l'hidrogen, que si el cotxe elèctric, etc. Però tenim cap pla B. Sí, però clar, el cotxe elèctric també ens torna a portar al principi del camí d'on ve aquesta electricitat. Exactament. Com la generem, no? Exactament. Per tant, el Catalunya, que té poques possibilitats de ser sobirana, diguem-ne, energèticament, i molt poques de ser sobirana des del punt de vista d'autoconsum, doncs això canviarà, veurem. Home, ara estem també, a veure, sense pessimismes, però també és veritat que tenim un coneixement científic i tecnològic molt més gran. Uh-huh. Per tant, hem de mirar de no fer bestieses. I a veure on l'apliquem, també, aquest coneixement científic. Exactament. Martí, no vull donar idees, però creus que en algun moment podrà arribar a tenir sentit o es podria fins i tot aplicar una mena d'impost que es pagui als propietaris forestals per la neteja de l'aire que fan els arbres, diguéssim? Bueno, a veure, els propietaris forestals, jo que tinc una posició pública, l'he tingut clàssicament progressista i no tinc cap interès en la propietat privada, no tinc cap interès familiar en aquest sentit, no. Però els propietaris forestals tenen una cosa que jo els dic sempre, que és infortuni semàntic. No sé per què s'autoproclamen constantment propietaris, és a dir, no hi ha cap altra activitat productiva. Els ramaders no es diuen propietaris ramaders. Uh-huh. Els pagesos no diuen propietaris pagesos. Els taxistes no es proclamen propietaris taxistes, els carnissers o les perruqueres no es proclamen. És a dir, aquesta autoafirmació de quan obren la boca, allò que diu empresari forestal o silvicultor, comencen ja comunicant fatalment, perquè comencen trepitjant ulls de poll. És a dir, això és una qüestió de comunicació, perquè en realitat tot el sector primari, això és un tema poc conegut, però el sector primari té, per produir sigui quin sigui el bé que vulgui produir. Uh-huh. Necessita una unitat superficial gran, per exemple, un hortolà, perquè li surtin els números, un hortolà del Maresme, necessita un mínim de 3 hectàrees per produir els rabanets o per produir els enciams. Un pagès dels secans, de la Segarra, necessita, perquè li surtin els números, unes 300 hectàrees i tot i així no li surten. I un silvicultor, perquè li surtin una mica els números, necessita una unitat superficial mínima de pràcticament de 1.000 hectàrees. En canvi, en el sistema urbà, un advocat de nomenada, amb un despatxet de 20 metres quadrats al Passeig de Gràcia, es pot forrar. O un dissenyador postmodern en el barri de Gràcia, en un despatxet de 30 metres quadrats, i ningú criminalitza per la superfície, diguem-ne, que ocupa en el seu sistema, diguem-ne, de treball. Veus què vull dir? Sí. Clar, quan algú et diu, quan en un cenacle urbà, que arriba algú diu, jo vinc de la Segarra, sóc un pagès que té 300 hectàrees, bueno, ja immediatament és massacrat, perquè, diguem-ne, aquest tio és un carlí, és un personatge dretà, és un dels últims vestigis feudals que queden... No. Queda criminalitzat, no sé si m'explico, és una mica feixuc això que explico. No, sí que s'entén, que s'erigeixen en propietat, no? Clar. Quan és un bé comú, no?, d'alguna manera. No, el que vull dir és que... És dir, no, ells tenen, perquè els insultin els números, necessiten una superfície molt gran. Uh-huh. Això és el que vull dir. És a dir, un advocat en el sistema urbà, amb 20 metres quadrats de pis, es guanya absolutament bé la vida. Ja, però què vols dir, llavors, que és un problema de gestió? No, és a dir, i ningú li critica que té un pis a 20 metres quadrats per guanyar la vida. En canvi, un pagès de secà necessita un mínim de 300 hectàrees. Uh-huh. Quan ell diu que té 300 hectàrees, sí. per fer el cereal, si té una propietat de 300 hectàrees, això és mal vist socialment, perquè s'entén que és un gran ric, un ricatxo. No sé si m'explico. Sí, però hem d'acabar el programa, Martí. Ah, ja. Una qüestió última per acabar. Jo, Míriam, també... I ara m'estic enverdissant una mica, ja ho veig. Però jo també és veritat que tinc... Mare de Déu, ens hem... Una cosa última, Martí, ja per acabar. Què t'agradaria que quedés depòsit a la gent després d'aquest any internacional dels boscos i després de veure també, com no, la sèrie Boscos, que durant 13 setmanes emetrà a TV3 els dissabtes? Bueno, més autoestima pel medi, més autoestima pel bosc, i sobretot posar-lo al seu lloc. És a dir, nosaltres som un país de boscos que ni ho sabem ni el hem posat en valor. És a dir, si el bosc, si els arbres els comparés, si els arbres fossin obres d'art, segur que ho sabríem posar en valor. O sigui, diguem, aquest bosc és comparable a una catedral gòtica o una capella, un fresc romànic. Home, a vegades ho són, comparables, no, a catedrals. És que ho són, mm-hmm. És que ho són, el que passa que no... Mentre, bueno, també, escolta, fa 100 anys, a dalt avui, emblanquinaven el romànic, perquè no s'havia posat en valor. Doncs nosaltres estem emblanquinant el valor dels boscos, en aquest sentit, no? O sigui que esperem que aquest any, i amb aquesta modesta sèrie, els catalans fem més consciència respecte a aquest entorn nostre forestal, Doncs amb aquest consell així final de programa que ens has fet i també, com sempre, amb el compromís de posar-lo a la pràctica, arribem al final del nostre medi d'avui. Gràcies, Martí Boada, per la teva feina, sobretot, que fas dia a dia i també per la teva col·laboració en aquest espai. Molt bé, Míriam, gràcies, Tampada. Vinga. Fins la propera. Adéu. Qu'ils tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la. Nosaltres ens retrobem de nou en una propera edició del nostre medi amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions per contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn. O, si més no, a intentar-ho. Fins la propera. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la.